श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में 32वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 32वें श्लोक के टीका का विचार होना है। ये बताया जा रहा है कि अनुभव अविरोधी तर्क करना चाहिए, अनुभव के साथ विरोध जिस तर्क का होता है वह तर्क न करें। इसे बताया गया आपके 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में कि स्वानुभूत्यानुसारेण तर्क्यताम मा कुतर्क्यताम, कि जिससे अनुभूति का विरोध न हो ऐसा तर्क अनुभूत अर्थ की बुद्धारूढ़ता के लिए करें, अनुभव विरोधी तर्क न करें, उससे अनुभूत अर्थ बुद्धारूढ़ नहीं हो पाएगा। तो कहा फिर कौन सी अनुभूति है, अविद्या और आवरण को बुद्धारूढ़ करना है तर्क से, और जिस अनुभूति के अविरोधी तर्क से वो बुद्धारूढ़ होगा ऐसी अनुभूति कौन सी है। तो कहा कि हम पहले 27वें श्लोक में कह चुके हैं, इसकी अविद्या की अनुभूति और आवरण की अनुभूति, वही अनुभूति है उसके अविरोधी तर्क का तो स्वागत है, विरोधी तर्क का खंडन है, वो सामने आने ही नहीं देगी, उसका भक्षण करेगी ये स्वानुभूति। कैसे भक्षण करेगी इसके लिए कहा कि जो हम तर्क कर रहे हैं वह तर्क यदि अनुभूति के विरुद्ध होगा। ये कह रहे थे ना कि पूर्व पक्षी कूटस्थ और अविद्या इन दोनों का आपस में तमः प्रकाशवत विरोध है, इसलिए कूटस्थ में अविद्या नहीं रह पाएगी, ये कुतर्क से पूर्व पक्षी कह रहे थे। और तर्क के आधार पर, पूर्व पक्षी के द्वारा प्रदर्शित तर्क के आधार पर यदि हम ये मान ले कि कूटस्थ अविद्या का विरोधी है, जैसे अंधकार का विरोधी है प्रकाश, ऐसा चेतन कूटस्थ जड़ अविद्या का विरोधी है, ये यदि मान लेंगे हम पूर्व पक्षी के द्वारा प्रदर्शित कुतर्क के आधार पर, तो अविद्या की अनुभूति ही नहीं हो पाएगी। इसे कहा गया 32वें श्लोक के पूर्वार्ध में कि तच्चेत विरोधी केन इयम आवृत्तिर अनुभूयताम, तत् यानि कूटस्थ चैतन्य, वह यदि अविद्या का विरोधी है ऐसा मानोगे तो फिर अनुभव में आने वाली अविद्या तथा आवरण, कूटस्थ का जो आवरण है आच्छादन है, इसका अनुभव किससे होगा, कूटस्थ तो विरोधी है, वह अविद्या और आवरण का तो निवर्तक बनेगा, साधक नहीं होगा पूर्व पक्षी के अनुसार। और दूसरा कोई फिर अनुभावक है ही नहीं, तो इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। जबकि अनुभव हो रहा है उस अनुभव का विरोध होगा। इसलिए मानना चाहिए कि कूटस्थ का और अविद्या का कोई आपस में विरोध है ही नहीं, ये दोनों अविरोधी हैं, कूटस्थ और अविद्या। कूटस्थ अधिष्ठान है और अविद्या अध्यस्त है, इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं, ये मानना होगा। अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ विरोध नहीं होता, उल्टा अधिष्ठान अपने में अध्यस्त वस्तु को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, उसका विरोध नहीं करता। तो विरोधी कौन होगा फिर? तो का विरोधी तो विवेक है, विवेक है वृत्त्यात्मक ज्ञान। तो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य, साभास वृत्ति कहो या वृत्त्यारूढ़ चैतन्य कहो, वह अविद्या का विरोधी है और कूटस्थ अविद्या का साधक है। अब ये कहां देखा गया अविद्या का विरोधी कूटस्थ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चौथे पाद में कहा गया तत्वज्ञानी निदृश्यताम, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उनमें ये विवेक होता है, यानी वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है, तो वह अविद्या का निवर्तक होता है। इसलिए तत्वज्ञानी में अविद्या नहीं रहती, तत्वज्ञानी की अविद्या ये जो विवेक है उससे निवृत्त होती है, क्योंकि विवेक अविद्या का विरोधी है। उस अनादि अविद्या को अपने उत्पत्ति के साथ साथ विवेक यानी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा वह निवृत्त कर देती है। टीका है, टीका को देखिए। अविद्या आवरण साधक चैतन्यस्यैव तद विरोधित्वे अविद्या प्रतीति रेव न स्यात् इति भावः। ये पूर्वार्ध का अभिप्राय बताया। यदि अविद्या और आवरण का अधिष्ठान होने से सत्ता पूर्ति स्फूर्ति दे करके साधक बना हुआ जो चैतन्य है कूटस्थ, उसे तद विरोधी यानी अविद्या तथा आवरण का विरोधी मानेंगे तो फिर तो अविद्या की प्रतीति ही नहीं होगी, अविद्या की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और अविद्या की प्रतीति हो रही है, अनुभव हो रहा है, उसकी सिद्धि के लिए मानना चाहिए कूटस्थ का अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं है। यह पूर्वार्ध का अभिप्राय हुआ। तृतीय पाद का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि तरही अविद्याया को विरोधी इत्यत आह विवेक इति। कहा कूटस्थ अविद्या का साधक है, विरोधी नहीं है, ये आप सिद्धांति मानते हो तो इस अविद्या का विरोधी कौन होगा जो अविद्या का निवर्तक बनेगा, वो कौन है? तो कहा कि विवेकस्तु विरोधी स्यात्। तृतीय पाद से उत्तर दिया। और विवेक शब्द का अर्थ करते हैं उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम विवेक। उपनिषद के विचार से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्त्यात्मक ज्ञान को कहा गया विवेक, वह अविद्या का विरोधी है, वो अविद्या को हटा देता है। कहा ये विवेक तथा अविद्या इनका आपस में विरोध होने से निवर्त्य निवर्तक भाव कहां देखा गया? चौथे पाद के अवतरण टीका में पूछा जा रहा है कि विवेकस्य अविद्या विरोधित्वं क्व दृष्टम् इत्यतः तत्वज्ञानिनी इति। विवेक अविद्या का विरोधी है ऐसा कोई उदाहरण तो कहते उदाहरण ये है, को दृष्टम यानी कहां पर देखा गया, को शब्द का अर्थ है कहां पर, दृष्टम यानी देखा गया। तो उदाहरण है तत्वज्ञानी, तो तत्वज्ञानी में विवेक है तो अविद्या नहीं है, अज्ञानी में अविद्या है विवेक नहीं है, का अर्थ है जहां विवेक नहीं है वहीं पर अविद्या रह सकती है, जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधकार रह सकता है, प्रकाश आएगा तो अंधकार को जाना ही होगा, ऐसे जहां विवेक आएगा वहां से अविद्या को जाना ही होगा। अब 33वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। एवं अविद्या आवरणे दर्शयित्वा विक्षेप अध्यासम आह। अच्छा ये भी हुआ था हम लोगों का, हाँ हाँ है? अच्छा 34वां शुरू करना है। हाँ ये जीव विक्षेप अध्यास है करके बता दिया था, अब जो है ये 34वें श्लोक का अवतरण देखिए। अस्य विक्षेपस्य अध्यासत्व सिद्धये सुक्ति रजत अध्यास साम्यम दर्शयति। तो अस्य विक्षेपस्य यानी ये जो जीव है, विक्षेप है जीव, विक्षेप कहते हैं कार्य को, तो बुद्धिस्थ प्रतिबिंब कार्य है और वो अध्यास रूप है, अविद्या तो है वो भी अध्यस्त है, वो भी अध्यास रूपा ही है, लेकिन वो कारण अध्यास है, और विक्षेप अध्यास कहते हैं कार्याध्यास को। तो इस विक्षेप में, जीव रूपी विक्षेप में अध्यासत्व की सिद्धि के लिए उदाहरण बताया जा रहा है सुक्ति रजत का, और सुक्ति रजत में जो समानता है दृष्टांत में, वो दृष्टांत की समानता दार्ष्टांत में भी बताई जा रही है, इसलिए ये कहते हैं कि अस्य विक्षेपस्य अध्यासत्व सिद्धये सुक्ति रजत अध्यास साम्यम दर्शयति। सुक्ति और रजत के अध्यास की समानता को विद्यारण्य स्वामी जी बताते हैं। इदमंसश्च सत्यत्वम् सुक्तिगम रूप्य ईक्षते स्वयं त्वं वस्तुता चैवम् विक्षेपे वीक्षतेऽन्यगम्। चौतीसवां श्लोक। तो ये कहते हैं सुक्ति रजत स्थल पर सुक्ति है अधिष्ठान, रजत है अध्यस्त, यहां पर है विक्षेप अध्यास स्थल में कूटस्थ है अधिष्ठान सुक्ति के स्थान पर, दृष्टांतगत सुक्ति के तरह कूटस्थ को माना जाएगा और रजत के तरह माना जाएगा प्रतिबिंब को, बुद्धिस्थ प्रचित प्रतिबिंब को, चिदाभास को, वो चिदाभास है रजत अध्यस्त रजत के तरह, कूटस्थ है सुक्ति का के तरह। तो ये जो इदम रजतम, इस भ्रम में प्रतीयमान इदम अंश है, वह सुक्ति का सामान्य अंश है, अधिष्ठान का सामान्य अंश है, और सत्यत्व ये रजत में है कि सुक्ति का में है, सत्यत्व यानी अबाधितत्व, तो सुक्तिका का ज्ञान होने पर जो बाधित होगा वो मिथ्या माना जाएगा, और सुक्तिका का ज्ञान होने पर भी जो बाधित नहीं होता वो सत्य माना जाएगा, उसमें सत्यत्व रहेगा, अबाधितत्व रूप सत्यत्व। तो इदम रजतम स्थल में बाधित होने वाला है रजतत्व, रजत बाधित होता है, और अबाधित रहता है सुक्ति अधिष्ठान, इसलिए सत्यत्व माना जाएगा सुक्ति का में। तो इदम अंश भी सुक्तिका का सामान्य अंश है और सत्यत्व भी सुक्तिका का ही अंश है, ये सामान्य अंश है दोनों भी। ये इन दोनों का भी सुक्तिका में अध्यस्त जो रजत है उसमें संसर्ग प्रतीत होता है, उन रजत में दिखते हैं ये। अध्यस्त रजत में अधिष्ठान का इदम अंश तथा सत्यत्व धर्म संश्लिष्ट होता है, उसका ये यहां पर कहा गया कि रूपे रूपे, ये सप्तमी का एक वचन है, एकार अभी नहीं है, वो संधि होकर के उसका लोप हो गया है, रूपे ऐसा एकार था, वो एच है, उसके स्थान पर अयादेश हुआ, एचो एवा या वह, एक लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है ना, उससे ए के स्थान पर अय आदेश होता है, अच परे रहते, तो अच कौन है, ई क्षते वाला इकार, इसलिए अय आदेश हुआ, तो बना रूप्येय, और फिर यकार का लोप हुआ, लोप शाकल्यस्य, एक सूत्र गया उससे, तो यकार का लोप हो गया, तो बना रूप्य और ई क्षते। फिर यहां पर प्राप्त हुआ आदगुण सूत्र से गुण एकादेश, जैसे रमा और ईश, इसमें रमेश होता है ना, उप इंद्र उपेंद्र, ऐसे यहां पर रूपेश क्यों नहीं बना आदगुण से, गुण एकादेश क्यों नहीं हुआ, लोप शाकल्य से तो एकार का लोप हुआ है, वो असिद्धवत पूर्वाभार, पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम, इससे जो है यकार का लोप असिद्ध है, बीच में यकार दिखेगा, किसको, आदगुण सूत्र को, इसलिए आदगुण से गुण नहीं होगा। तो लेकिन जब अलग अलग पद करेंगे तो रूपे एकार आएगा, तो रूपे में अ है उसको ए हो जाएगा, और इक्षते रूपे ये रामे के तरह सप्तमी का एक वचन है, रूपे शब्द का अर्थ है चांदी, तो रूपे यानी चांदी में, रूपे का अर्थ रूपया में नहीं चांदी में, संस्कृत में चांदी का परामर्शक है, पर्यावाचक शब्द है रूपे भी, रजत और रूप्य ये पर्यावाचक शब्द है। हाँ, तो रूपे का मतलब रजते, और ईक्षते यानी देखा जा रहा है, ईक्षते शब्द का अर्थ है देखा जा रहा है, तो रूपे ईक्षते का अर्थ है चांदी में देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है चांदी में, तो इदम अंशश्च रूपे ईक्षते, ऐसा अन्वय करिए, और सुक्तिगम सत्यत्वम च रूपे इक्षते, इदम अंश भी दिख रहा है किसमें, चांदी में, इदम रजतम, यहां पर इदम ये जब चांदी की भ्रांति हो रही तो उस भ्रांति में इदम अंश भी प्रतीत हो रहा है ना, और सत्यत्व भी प्रतीत हो रहा है। जब तक आपको सीप का ज्ञान नहीं होगा, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, तो रजत सत्य ही प्रतीत हो रहा है ना। मिथ्या रजत को ग्रहण करने के लिए कोई दौड़ेगा, खूब बड़ी सीप उल्टी पड़ी हुई है और दूर से धूप में चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि एक आध किलो चांदी होगा वो, और कितना 40-45 रुपया किलो है, तो वो दिख रहा है 45,000 रुपया सामने पड़ा हुआ है। एक किलो चांदी यदि दिख रहा है तो 45,000 रुपया ही है ना, तो उसको लेने और देख रहे कोई है नहीं यहां पर, तो उसको उठाने के लिए दौड़ेगा। सत्य रजत दिखेगा एक किलो का मतलब उसको 45,000 रुपया दिख रहा है सीधा सीधा सामने, तो उसे देखने के लिए वो दौड़ेगा। और मिथ्या को देखने, मिथ्या यदि निश्चित होगा तो ग्रहण करने के लिए दौड़ेगा भी नहीं, का मतलब वो सत्य दिख रहा है, उसमें सत्यत्व है। और वो वास्तविक रूप से सत्य वहां क्या है, सुक्ति का है, तो सत्यत्व है सुक्तिगत, सुक्तिगम का अर्थ होता है सुक्तिगत, सुक्तिनिष्ठ। सुक्ति कहते हैं शीप को, तो शीप में सत्यत्व है, और वो शीपगत जो सुक्तित्व है, सत्यत्व है, वो दिख रहा है चांदी में। तो चांदी में सुक्तिगत सत्यत्वम ईक्षते, ऐसा अर्थ अन्वय करिए, रूपे सुक्तिगम सत्यत्वम ईक्षते। जब तक भ्रांति है तब तक उसमें सुक्ति का सत्यत्व प्रतीत होता है, और इदम अंश भी प्रतीत हो रहा है उसका। तो ये जो है दृष्टांत में दो चीजें अधिष्ठान की अध्यस्त में दिख रही है, एक इदम अंश और एक सत्यत्व अंश। ऐसे दृष्टांत में भी उत्तरार्ध में बताया जा रहा है, दृष्टांत कौन होगा, कूटस्थ और जीव भाव। इसमें कूटस्थ है अधिष्ठान और जीव भाव है अध्यस्त रजत के तरह, रुपये के तरह। तो स्वयं त्वं वस्तुता चैव च एवं विक्षेपे वीक्षते अन्यगम। विक्षेपे यानी जीवे, चिदाभासे, चिदाभासे विक्षेप, और उसमें वो रूप्य के स्थान पर विक्षेपे यहां पर प्रयोग हुआ दार्शनिक में। तो चिदाभास में जो स्वयं तो प्रतीत हो रहा है, यानी मैंपना प्रतीत हो रहा है, बुद्धिस्त चिदाभास को ही हम मैं समझ रहे हैं, तो उसमें मैंपना हो रहा है ना, ये जो मैंपना है वो स्वयं तो है, वो सामान्य अंश है, इदम अंश के तरह स्वयंत्व यानी अहमपना, अहंता, स्वयंत्व का अर्थ है पर्यायवाचक अहंता, मैंपना, ये चिदाभास में दिख रहा है। वो सुक्तिका के इदम अंश के तरह, रजत में जैसे सुक्तिका का इदम अंश दिख रहा है, ऐसे चिदाभास में कूटस्थ का स्वयं तो प्रतीत हो रहा है, स्वयं तो यानि मैंपना प्रतीत हो रहा है, एक ये हुआ। और दूसरा वस्तुता यानि सत्यत्व, वस्तु कहते हैं सत्य को, वस्तुता कहते हैं सत्यत्व को। ये वस्तुता भी किसमें है, कूटस्थ में है, चिदाभास तो कल्पित है और कूटस्थ सत्य है, उसमें रहने वाली जो वस्तुता, तो जैसे सुक्तिका में रहने वाला सत्यत्व भ्रांति काल में अध्यस्त रूप्य में प्रतीत हो रहा है, ऐसे चिदाभास के भ्रांति काल में, चिदाभास में कूटस्थगत वस्तुता प्रतीत हो रही है और स्वयं तो प्रतीत हो रहा है। मैं हूं और अपने आप को वह सत्य ही समझता है, मैं सत्य हूं, कल्पित नहीं समझता। तो इस प्रकार ये दृष्टांत में भी अधिष्ठान के सामान्य अंश की अध्यस्त में और सत्यता की अधिष्ठान के अध्यस्त में प्रतीति हो रही है। ऐसे दार्ष्टान्त में भी अध्यस्त चिदाभास में अधिष्ठान कूटस्थ का स्वयं तो रूप सामान्य और वस्तुता रूप सत्यत्व भास रहा, प्रतीत हो रहा है। ये उत्तरार्ध में कहा स्वयं त्वं वस्तुता चैवं वीक्षेपे ईक्षेते अन्यगम। अन्यगम शब्द से लेना कूटस्थगम, अन्य शब्द से कूटस्थ को लेना है। हाँ, अस्ति अस्ति हुआ वस्तुता से और भाति हुआ स्वयं से, स्वयं शब्द से भाति को लिया गया और आनंद आवृत्त रहता है, वो विशेष अंश है। जैसे सुक्तिका का सुक्तिकात्व, ये विशेष अंश है, वह आवृत्त रहता है, वो नहीं दिखता। ऐसे हाँ, सुक्तिका का सुक्तिकात्व स्वरूप जैसे ढका है विशेष स्वरूप, ऐसे कूटस्थ का विशेष स्वरूप जो आनंद है वह आवृत्त है। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सुक्तिकायां स्थितं पुरोदेशादि संबंधित्वं अबाध्यत्वं च यथा आरोपिते रजते अवभासते। सुक्तिका में स्थित जो पुरोदेश पुरोदेशादि संबंधित्व रूप इदंत्व है, इदंत इदम अंश का अर्थ कर दिया पुरोदेशादि संबंधित्व, यही इदंता है। पुरोदेश कहते हैं सामने वाला जो स्थान, वो पुरोदेश है और उसमें संबंधी कौन है, सामने स्थित कौन है, और सुक्तिका है, उसका सुक्तिका का सामान्य अंश है वो इदम अंश। वो विशेष है, अध्यारोपित है, लेकिन सुक्तिका का इदम अंश वो क्या है, तो उस इदम अंश का स्पष्टीकरण है कि इदम अंश का अर्थ क्या है। ऐसा यदि कोई पूछे ईदंता सुक्तिका में ईदंता क्या है, तो ईदंता का स्पष्टीकरण है कि पुरोदेशादि संबंधित्व, पुरोदेशादि संबंधित्व का अर्थ है सामने वाले स्थान में संबंध, सामने जो भूभाग है उसमें स्थितता, ये संबंध है। तो सामने रजत नहीं है, वो है सुक्तिका का सामान्य अंश ईदंता। वो ईदंता है सामने वाले स्थान में सुक्तिका का संबंध, यही ईदंता है पुरोदेशादि संबंधित्व, ये कहा जाता है ईदंता को। ये सामान्य अंश है, ये ईदंता का स्पष्टीकरण है ईदम अंश का। और सत्यत्व का स्पष्टीकरण है अबाध्यत्व। ईदंता है पुरोदेश अवस्थितत्व रूप संबंधित्व और सत्यत्व है अबाध्यत्व, ये हैं सुक्तिका के धर्म। और ये भास रहे हैं आरोपित रजत में, भ्रांति काल में। तो कहते हैं ये अबाध्यत्वंच यथा आरोपिते रजते अवभासते, ये दोनों भाषित हो रहे हैं। तो ये दृष्टांत में ये दो चीजें हैं, ऐसे दार्ष्टांत में भी अधिष्ठान की ये दो चीजें अध्यस्त में प्रतीत होती है। अधिष्ठान है कूटस्थ और अध्यस्थ है चिदाभास। तो चिदाभास में कूटस्थ का दृष्टांतगत इदम अंश रूप जो सामान्य है उसके स्थान पर है स्वयंत्व, वो भाषित हो रहा है। उसे कह रहे हैं कि एवं एवं मैंने दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त में भी स्वयंत्वं वस्तुत्वं च कूटस्थ निष्ठम आरोपिते चिदाभासे अवभासते। तो कूटस्थ निष्ठम का अर्थ है कूटस्थ में रहने वाला, जिसकी कूटस्थ में नि यानी निरंतर, नितराम स्था यानी स्थिति है, जो हमेशा कूटस्थ में ही रहता है, कौन स्वयंत्व और ये वस्तुता सत्यत्व, ये दोनों भी कूटस्थ में ही रहते हैं लेकिन प्रतीत होते हैं चिदाभास में भ्रांति से। शिलालिमा पुष्प में ही होती है, भ्रांति से प्रतीत होती है स्फटिक में। ऐसे कूटस्थ में रहने वाले स्वयंत्व और वस्तुता का भान कूटस्थ में आरोपित तो चिदाभास में होता है। हाँ, स्वयंत्व यानी चित्त्व और वस्तुता यानी सत्व, ये प्रतीत हो रहे हैं। सत चित ये दोनों प्रतीत हो रहे हैं किसमें, चिदाभास में। हाँ, वो सामान्य है। एवं सामान्य अंश प्रतीतिम उभयत्र प्रदर्श, 35वें श्लोक की अवतरण टीका है। एवं सामान्य अंश प्रतीतिम उभयत्र प्रदर्श, विशेष अंश प्रतीति साम्यम दर्शयति। तो विशेष अंश अप्रतीति, वहां पर अप्रतीति करना, तो विशेष अंशा प्रतीति साम्यम दर्शयति। दृष्टांत में भी अधिष्ठान का जो विशेष अंश है उसकी अप्रतीति है। हाँ, इसमें भी अ नहीं छपाता लेकिन अ होना चाहिए, विशेष अंशा प्रतीति, शा में अ को दीर्घ करने से वो अप्रतीति निकलेगा। तो दृष्टांत जो सुक्ति रजत है उसमें अधिष्ठान का विशेष अंश है सुक्तिकात्व, वह अप्रतीत है, प्रतीत नहीं होता, उसकी प्रतीति नहीं होती, अप्रतीति है। ऐसे दार्ष्टान्त में भी कूटस्थ रूप अधिष्ठान का विशेष अंश है आनंद, और उस विशेष अंश की यानी आनंद अंश की अप्रतीति है। तो ये विशेष अंश की अप्रतीति, ये भी समानता हुई दृष्टांत की दार्ष्टान्त में। सामान्य अंश की और सत्यत्व की प्रतीति और विशेष अंश की अप्रतीति, ये दृष्टांत में भी है दार्ष्टान्त में भी है। विशेष अंश है जिसकी प्रतीति नहीं हो रही है वह सुक्तिका में कौन है, ये आपका प्रश्न है। वो है सुक्तिकात्व धर्म, सुक्तिका का सुक्तिका का सत्यत्व अलग है और सुक्तिकात्व अलग है। सत्यता तो अलग बात है, सत्यता कहते हैं अस्तित्व को, विद्यमानता को, और सुक्तिकात्व कहते हैं सुक्तिका का जो विशेष स्वरूप है। शीप में रहने वाला सुक्तिकात्व एक शीप की जाति है, जैसे घट में रहने वाला घटत्व, मनुष्य में रहने वाला मनुष्यत्व, और सत्यत्व तो समान है, घट में भी सत्यता है सुक्तिका में भी सत्यता है, वो सामान्य स्वरूप है। सत्यता साधारण धर्म है, और सुक्तिकात्व ये सुक्तिका में ही रहेगा, घटत्व ये घट में ही रहेगा, मनुष्यत्व मनुष्यत्व में मनुष्य में ही रहेगा, ये विशेष धर्म हुआ। सुक्तिका की सुक्तिकात्व जाति ये विशेष धर्म है। सुक्तिका का जो सुक्तिकात्व धर्म है वह विशेष धर्म है। सुक्तिका का सुक्तिकात्व जाति कहो या सुक्तिकात्व धर्म कहो वो असाधारण है, विशेष धर्म है, वह अप्रतीत है, विशेष धर्म। इसको विशेष धर्म कहा जाए, धर्म साधारण नहीं है, वो असाधारण धर्म है। वो गाय में थोड़ा ही है मनुष्यत्व, प्राणित्व धर्म साधारण है, जो मनुष्य को छोड़ करके मनुष्य में भी रहता है और मनुष्य से अतिरिक्त प्राणी में भी रहता है, वो प्राणित्व है। वो मनुष्य में भी है, गाय भैंस आदि में भी है, लेकिन मनुष्यत्व ये केवल मनुष्य में है, वो मनुष्य का विशेष धर्म है। ऐसे सुक्तिकात्व ये सुक्तिका का विशेष धर्म है। सुक्तिका को यानी सींप को छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सुक्ति में ही मिलेगा। और सुक्ति व्यक्ति अनेक है, जैसे मनुष्यत्व जाति की आश्रयभूत मनुष्य व्यक्ति अनेक है, और उन अनेक व्यक्तियों में मनुष्यत्व जाति अभिव्यक्त होती है, प्रतीत होती है, लेकिन वो मनुष्य व्यक्ति में ही प्रतीत होगी। और मनुष्य व्यक्ति से अतिरिक्त जो चतुष्पाद प्राणी हैं या दूसरे हैं उनमें प्रतीत नहीं होगी, इसलिए साधारण नहीं है, असाधारण है, विशेष है। तो दृष्टांतगत जो अधिष्ठान का सुक्तिकात्व अंश है वह विशेष अंश है, उसकी अप्रतीति है। इदम रजतम, इस भ्रम में सुक्तिका का सुक्तिकात्व प्रतीत नहीं होता है। ऐसे मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि में जो कूटस्थ का विशेष स्वरूप है आनंद, वह अप्रतीत है, उसकी प्रतीति नहीं है, ये यहां पर कह रहे हैं। ये भी एक समानता हो गई दृष्टांत और दार्ष्टान्त में। तो ये बता रहे हैं ना उत्तरार्ध में, अभी 35वें श्लोक की अवतरण टीका पढ़ रहे हैं हम, 34वें श्लोक का तो हो गया। तो 35वें श्लोक के अवतरण टीका में कहा जा रहा है कि पहले 34वें श्लोक में क्या कहा, उसको कहा कि एवं सामान्य अंश प्रतीतिम उभयत्र प्रदर्श। इसमें उभयत्र शब्द का अर्थ निकलेगा दृष्टांत और दार्ष्टांत। दृष्टांत और दार्ष्टांत इन दोनों में सामान्य अंश की प्रतीति रूप समानता को बता करके अब विशेष अंश की अप्रतीति रूप जो समानता है दृष्टांत दार्ष्टांत दोनों में बताई जाती है, वो बता रहे हैं कि विशेष अंश विशेषांशा प्रतीति साम्यम दर्शयती। विशेष अंश की अप्रतीति रूप समानता, साम्य का अर्थ है समानता को, उसे बता रहे हैं। तो 35वें श्लोक का उच्चारण कर लें। नीलपृष्ठ त्रिकोणत्वम् यथा सुक्तोतिरोहितम् असंगानंदताद्येवम् कूटस्थेपीतिरोहितम्। तो सुक्तिका का विशेष स्वरूप क्या है? सुक्तिका का विशेष स्वरूप है नील पृष्ठ, नील पृष्ठ, पृष्ठ कहते हैं पीछे वाले भाग को, एक अंदर वाला भाग है, एक ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है उसका पीछे वाला भाग पृष्ठ। एक शीप जो वैसी होती उसके दो भाग करते हैं तो वैसी निकल ली ना, तो ये भाग है पृष्ठ, ये भाग है उसका सामने वाला भाग। तो वो पीछे ये जो पृष्ठ वाला भाग है वो विशेष भाग है, उसका रंग होता है नीला सा, इसलिए नील पृष्ठ ये भी विशेष अंश है, और त्रिकोणत्व ये भी उसका विशेष अंश है। उसका जो सीप का आकार होता है ना, देखिए ना सीप, वो त्रिकोणत्व जैसी होती है, ये सब है उसके विशेष। इन्हीं सब को लेकर के माना जाता है सुक्तिकात्व, इन सब को देखते हैं तो उसका विशेष जो जाति है सुक्तिकात्व, उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मनुष्य के दो हाथ दो पांव आकृति देखते हैं शरीर की, तो मनुष्यत्व अभिव्यक्त होता है। ऐसे सिंह की आकृति का वर्णन हो रहा है कि नील पृष्ठ और त्रिकोणत्व ये सब जो है इनको मिलकर के ये सुक्तिकात्व होता है, सुक्तिका की आकृति बनती है, वो आकृति ही जाती है, वो सुक्तिकात्व है। वह सुक्तिका में भ्रांति के समय प्रतीत नहीं होता, वो सुक्तो तिरोहितम, तुरोहितम का अर्थ है आच्छादितम आवृतम, वो ढका हुआ है। ये तो दृष्टांत में ये हुआ कि सुक्तिका का विशेष अंश अप्रतीत है भ्रांति के समय। ऐसे दृष्टांत में कौन सा विशेष अंश है कूटस्थ का, तो आनंद है और असंगता है। असंगता ये बता रहे हैं कि असंग आनंदता दी एवं असंग आनंदता दी आदि शब्द से और भी लेना, ब्रह्म का अपरिछिन्नत्व, कूटस्थ का स्वतः अपरिछिन्नत्व, ये भी प्रतीत नहीं होता है ना उस समय। कूटस्थ स्वतः अपरिछिन्न है, अद्वितीय है, ये सब जो है विशेष स्वरूप है उसके, हाँ विशेष धर्मों को, वे अप्रतीत हैं, वे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। असंगता आनंदता अपरिछिन्नता अद्वितीयता ये सब कूटस्थेपी तिरोहितम आवृत्त है आच्छादित है, ये भ्रांति में प्रतीत नहीं होते। जब ये विशेष अंश कूटस्थ के प्रतीत होंगे तो चिदाभास गायब हो जाएगा, ये दिखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। इस रूप में देखना है कि उस रूप में देखना, एक ही रूप में देख सकते हैं, हाँ दो में से एक रूप से ही देख सकते हैं। तो असंगानंदता देवम कूटस्थेपि तिरोहितम्। अब छठवें सूत्र की अवतरण टीका है साम्यांतरम दर्शयति। ये कुछ साम्य बताया, विशेष अंश की अप्रतीति दृष्टांत और दृष्टांत में, सामान्य अंश की प्रतीति ये भी समानता बताई। इन दो समानता से अतिरिक्त और भी कुछ समानताएं दृष्टांत दृष्टांत की आगे बताई जा रही है, इस पर चर्चा कल होगी।